لك ميلو. American call it 92. I'll seek you out this seat. I'm panic, you need me boo. And the hail of day, then keep our rain on you. Several thousand scared of feeling on your heart. Saturday afternoon, send me the fly. The hail of apples for your and mine. Over the stern, send it to us. Not to pay your blame. Je klopte en ik raak van streek. Dat klopt voor jou bij mij de hele week. Ben je dat? Zaterdagavond zijn we weer blij. De hele avond voor jou en mij. Onder de sterren zeg ik je zacht. Dat ik bij jou.